R&B where, baby? R&B coop, baby. R&B coop, bizarre to baby. Oh, who wants to talk you up, baby? No hoop, baby. No hoop, baby. No hoop, no just talk you up, baby. Baby. Тука и не ми пука, пич путка, чука и пак сгази лука. Тая песен зов за Rolex чисто, но в панталоните ми крия моята любов. Тенис, джобен, часовник, воден, рапер, беден с джип каден. Аз съм гладен за твоите кинти и жаден, на почивка с жена ти в Баден-Баден. Кинти ще свия и ще се крия, в бара ще пия и ще се бия. Курвата лапа, сладко си го папа, хейтера зяпа, гаждите си цапа. Всяка вечер шмула като тарантула, путка чула не чула се надула. Всяка тъпа крава да е беш дава, задника здрава, яка путка корава. Виж ми пуяка, пуяка, пуяка, ей! Как ми шаба, шаба, шаба, гащите ме шаба, пуяка, пуяка, ей! Лъскам, когато путката не ми дава. Виж ми пуяка, пуяка, пуяка, ей! Как ми шаба, шаба, шаба, гащите ме шаба, пуяка, пуяка, ей! Лъскам, когато путката не ми дава. Гадно копе легат, варненски царигат, куба прави шпагат, а ти си шахи мат. Врата-та-та-та-та, кражба от банкомат, 100 кила и дребен джи влизат в твоя свят. Припапа, за кой ли път пореден аз съм верен? Не изневерил на моя стил отвътре черен. Знам какво е да израснеш много беден, да излезеш от войната в сърцето и душата леден. Аз съм верен за всеки мухлю, генгста дребен, защото всички сме ля-ля-ля-ля-ля. Копелети, не дей ни пара, знаеш, че продуцент е шамара. R&B маймуните, отново сме в пара. Варненски мошенници, хит е в куба. Заедно с килата сме партия до сутринта. Виж ми пуяка, пуяка, пуяка, ей! Как ми шаба, шаба, шаба, гащите ме шаба, пуяка, пуяка, ей! Лъскам, когато путката не ми дава. Виж ми пуяка, пуяка, пуяка, ей! Как ми шаба, шаба, шаба, гащите ме шаба, пуяка, пуяка, ей! Лъскам, когато путката не ми дава. Полиция в квартала, нещо е станало. Били са трима, нощен гето ги е хвана. Поредната улична простотия. Прибирам се вкъщи и си блъскам чекия. Както винаги след това излизам с усмивка. Колата е мръсна, следва автомивка. Колко е часа? Отивам на плажа, то е звод куба. По-късно съм на няколко стотин водка. Тръгвам към кенефа с замислена походка. Решавам, че трябва да си заминавам. Голяма грешка, защото куките не ги познавам. Спират ме и правят алкохолна проба. Шофьорската ми книжка и толкинта глоба. Отпускам се и затварям очи. Състоянието ми е зле, така че мълчи. Виж ми пуяка, пуяка, пуяка, ей! Как ми шаба, шаба, шаба, гащите ме шаба, пуяка, пуяка, ей! Лъскам, когато путката не ми дава. Виж ми пуяка, пуяка, пуяка, ей! Как ми шаба, шаба, шаба, гащите ме шаба, пуяка, пуяка, ей! Лъскам, когато путката не ми дава.